Swedish Zombcast, den nya zombie-podcasten som jag, Herman Geijer, och Johnny Berg gör. Ja, jag heter alltså Johnny Berg och driver bloggen Swedish Zombie. Mm. Och jag, Herman, jag har bloggen natakzombies.wordpress.com där jag bloggar om hur man överlever zombiekatastrofen och lite zombies generellt sådär. Vår första gäst här idag, för vi har minsann en premiärgäst med oss här i studion, är författaren Susanne Samuelsson. Susanne vann fantastiknovelltävlingen 2011 och är publicerad bland annat Escapix och Det grymma svärdet. Och hon har intresserat sig för zombier. Hej och välkommen, Susanne. Hej, tack så mycket för att jag fick komma först och främst. Ja, vad kul att vi kunde lura hit någon. Ja. Mm. Ja. Vi undrar spontant, varför gillar du zombier och skriver om dem? Ja, för mig är ju zombien är ju liksom det ultimata monstret. Det går ju inte att komma undan en zombie. Liksom, vampyrer kan man diskutera med, de är lite så här egenkära. Man kan liksom prata med dem, och spöken och demoner, finns det ju besvärjelser och hela den grejen. Men en zombie är ju liksom, det är ju bara en arg köttmaskin som bara väller ner allt i sin väg liksom. Och det är väl det jag lockas av, just det här fruktansvärt otäcka i hur zombierna bara, man kan inte vinna mot en zombie liksom. Men när du skriver, hur använder du zombien i det, eller på det sättet? Ja, för mig så är ju en zombie, det är zombier har ju varit människor innan, och man har skalat av alla normer och sociala konventioner och all artighet, och allt som finns kvar är liksom hunger och ilska. Och det är väl det som lockar mig, att det finns, man kan applicera de egenskaperna på vårt samhälle, hur man liksom, det finns ju något lockande i att få vara arg och ilsken och hungrig och att bara köra rakt på liksom. Och i mina noveller så kan man nog, det är nog ett tema som återkommer, att det finns något befriande i att det kanske inte är det värsta av allt att bli en zombie, utan det finns något lockande med den här ilskan liksom. Det är ganska annorlunda än de flesta filmer och sådär, så tycker jag. För det, då är det nästan alltid det som är det värsta som finns. Liksom, folk tar livet av sig hellre än att utsättas för det. Nu menar jag inte att jag skulle vilja bli en zombie, men just det här, det är något lockande med det. Liksom. Och sen om det kommer en zombieepidemi, så ärligt talat så vet jag inte om jag, då vill jag nog hellre vara en zombie faktiskt. För jag, som i The Walking Dead, jag tycker inte det verkar så jätteroligt som de har det liksom. Så. Men just det här, det är något befriande med zombien. Och även att man kommer inte undan från en zombie. Det är därför det är liksom det otäckaste jag kan tänka mig, zombieepidemin. Det finns ju en klassisk scen som återkommer både filmer och böcker. Och det är ju då när två kompisar exempelvis gör en pakt att om jag blir biten så måste du lova mig att skjuta mig i huvudet, för jag vill inte bli en av dem. I din novell Tåg så kan man ju säga att huvudpersonen gör ett annat val. Ansluter sig till zombierna, och hon har en orsak till det som jag inte ska avslöja. Men det, då kommer vi att du har en helt liten annorlunda syn på det, att det finns något värre kanske än att bli zombie. Mm, absolut. Alltså, ett tema som också återkommer i allt jag skriver, det är ju, oavsett hur många monster som finns, så är det ju fortfarande, det är det vi människor gör mot varandra, är ju fortfarande, det är ju det som är ondskan liksom. Och det kommer, om det kommer en zombieepidemi, så kommer ju inte det försvinna. Vi kommer ju fortfarande behandla varandra som skit liksom. Så hela den problematiken kommer ju finnas kvar. Ja, där finns det ju både och i och för sig. Alltså nu, eftersom jag är intresserad av överlevnad och zombiekatastrofen och sådär, så människor beter sig oftast bättre mot varandra i de här, alltså, katastrofsituationerna. Att folk istället för, alltså, de här plundringarna sådär, som ofta läser om i media, det stämmer ju inte egentligen med hur människor beter sig. Hur tänker du? Eller ser du någonting att det kan också finnas en väldigt enande kraft kring? Mm, jag tar väl ner det mer på individnivå när jag skriver kanske, att just för personerna i mina berättelser så är inte zombie-invasionen det värsta som kan hända. Liksom. Så jag fokuserar mer kanske på en huvudperson och hur han eller hon ställer sig till det här liksom. Sen vet ju inte jag hur, jag hoppas ju såklart vi skulle vara snälla mot varandra om det kom en zombieepidemi, men, och jag är absolut ingen misantrop eller något sånt där, men jag har nog inte så höga tankar om det här, hur vi skulle bete oss om det kom en katastrof. Det ser man ju liksom på Haiti, hur det blev där, och liksom, det finns ju, ja. Haiti är ett undantagen, ska jag bara säga, kring där, ja. Mm. Det var ganska mycket plundring. Mm. Jag har ju läst dina zombienoveller, bland annat Tåg som jag nämnde och Mättnad. Mm. Och där är ju zombierna allestädes närvarande, även om det då, ärligt talat, kanske inte är så mycket zombier i novellen i sig. Nej. Vad jag inte, det är ju då, de utspelar sig i ett postapokalyptiskt Sverige där zombierna har tagit över och det har gått käpprätt åt helvete. Mm. Vad jag inte har förstått riktigt är det snabba eller långsamma zombier? De är nog ganska snabba faktiskt. Jag är ingen zombie-puritan på det sättet, utan jag gillar snabba zombier. Jag tycker det blir läskigare. Hur lång tid tar det då för en smittad att bli zombie? För vi pratar om alltså smittade med bett kanske, eller? Ja, det har jag väl inte specificerat riktigt. Det är väl, ja, i Tåg är det ju bett. Och rivsår och blod som smittar. Men har du gjort en värld i ditt eget huvud som alla, eller de utspelar sig ungefär i samma värld eller samma typer av zombier? Har du alltså som Max Brooks har ju målat upp eller gjort ett helt eget egen världsbild. Har du tänkt på samma sätt eller mer lite olika för olika noveller? Ja, det är ju egentligen två noveller då som jag har skrivit om zombier, och jag tror inte jag har lagt ner så mycket tid på det, utan jag har utgått från de är en liten grupp människor liksom, och sen har jag inte specificerat så mycket vad det är för smitta och hur liksom, det är ju underförstått att hela världen har gått åt helvete liksom, men sen har jag inte gått in så mycket på orsaker eller något sånt där. Jag tycker det blir lite läskigare då faktiskt när man inte snör in för mycket på den biten. Utan det är liksom känslor och relationer, och det är ju också i fokus bredvid zombien liksom. Så det är det jag försöker fokusera på. Jag tycker det är lite intressant ändå med hur lång tid det ska ta från smittotillfället tills man blir zombie. Om man som exempelvis 28 dagar senare blir biten och sen inom en ganska kort tidsrymd blir zombie eller i alla fall helt tokig, så känns det som mindre farligt än den versionen där det tar väldigt lång tid. Vad finns det för, har du något exempel på när det tar lång tid och bli zombie? Exempelvis Dawn of the Dead där det tar många timmar i varje fall. Det verkar inte kul alls. Nej. Som en cancersjukdom alltså. Ja. Men Max Brooks har väl 23-24 timmar och sånt där tror jag han skriver om. Och jag tror att ofta är det så att när zombien är långsam så tar det från 12 till 24-36 timmar kanske. Men om zombien är snabb så brukar det gå jättefort. Det mönstret tycker jag att jag kan se i alla fall i filmer och så. Mm. Ja, i mina noveller går det ju fruktansvärt snabbt, skulle jag vilja säga. Ja, vi gör ett avbrott för en kort bokrecension. Den bok jag vill tipsa om idag är World in Red, som är skriven av John Sebastian Gorumba. En bok som till förstone är den gamla vanliga zombieapokalypsen, men som visar sig vara något helt annorlunda. Det handlar om en man som har tvingats iväg på ett säljuppdrag, alltså han måste jobba. Han har sin gravida fru hemma i Louisiana där de bor, och hon ska strax föda deras gemensamma andra barn. Ett ut tre så bryter alltså den här apokalypsen ut, zombierna håller på att ta över, och den här mannen som heter Bodin, han får väldigt, väldigt bråttom hem. Vilket visar sig vara lättare sagt än gjort. Gudskelov, hans bästa kompis hemma i Louisiana ber sig iväg till sjukhuset för att kunna hjälpa sin kompis fru. Så långt allt väl, det blir det gamla vanliga. Alltså Bodin har jättebråttom, allting krånglar, paniken har brytit ut, landet kollapsar. Vi får ta del av en intensiv och mörk skildring från tumultet på en flygplats. Och senare även både på ett sjukhus och på en blockerad motorväg med människor i panik. Det som är lite annorlunda med den här boken jämfört med annat är att inte sedan Brian Keynes The Rising så tror jag att någon har skrivit om så absurda, roliga och ändå gräsliga och hemska zombier. Men där Keane fuskade lite med demoner så beskriver Gorumba mer tvättäkta zombier. Vi får alltså zombier som kan prata och de svär. De är väldigt fräcka. De är rent av sexuellt utmanande. Och det är en bok som är väldigt, väldigt grym. Samtidigt som den är fylld av en absurd humor. en vilja att kunna visa vad som händer med människor i akuta situationer. Med en infallsvinkel som är väldigt depressiv. Det är en mörk och väldigt, väldigt ilsken bok. Och är du känslig och gillar småbarn så ska du kanske inte läsa den här boken. Därför vi får även en hel del hemska saker kring det här nyfödda lilla barnet. Den är utgiven av ett litet indieförlag som heter Creeping Hemlock Press, som för en tid sedan startade ett imprint för att enbart ge ut zombieböcker som heter Print is Dead. Det här är den tredje titeln som de har gett ut, och till dags dato tror jag att de har gett ut 5 eller 6 olika zombieböcker. Vill du alltså läsa någonting som är lite annorlunda, som är nyskapande samtidigt som det går tillbaka på den traditionella zombiehistorien, så är John Sebastians Gorumbas World in Red någonting jag rekommenderar. Innan boktipset så fick vi reda på att Johnny och Susanne, de vill hellre bli zombies än överleva, vilket jag tycker är lite chockande. Men jag ska försöka hämta mig från det här medan vi fortsätter. Ja, medan Herman sitter här och ser lite mallig ut faktiskt för att han ska överleva, så skulle jag vilja påstå att på vita duken så kan man kanske säga att de flesta zombieberättelser är ganska snarlika. Men i bokens värld så finns det en väldigt spännvidd när det kommer till zombieberättelser. Alltså allt ifrån väldigt många som är antingen väldigt actionbetonade, någon slags överlevnadsporr, väldigt mycket skräckberättelser. Men även sådana ytterligheter som zombier i vilda västern, zombier ut i rymden, zombieromantik och till och med zombieporr. Vilken av de här grejerna skulle du kunna tänka dig att skriva, Susanne? Ja, det är nog lättare att säga vad jag inte kommer skriva om. Det är nog för det första actionbetonade zombier, när man amerikaner springer runt med vapen och hela den biten, tycker inte jag är så lockande för mig. Och humoristiska zombier, jag kan inte skriva humoristiskt. Jag vill gärna se mig själv som en ganska rolig person utanför författarskapet, men det jag skriver blir liksom inte roligt. Det blir ganska dystert och sorgligt och sådär. Så att humor som jag går också bort. Romantik kanske, men det kan ju vara svårt att få det snyggt. Så det är nog skräck, relationsbaserad skräck, om man kan kalla det så. Det är nog min grej. Jag måste bara fråga, kallas det för romsom i sådana fall, de här romantiska zombier? Ja, just det, romsom, ja. Och romsom kom, alltså romantiska komedier. Det är en liten genre i sig, ja. Det finns lite av. Mm. Ja, då får man hålla ögonen öppen efter. Eller har du några tips? Ja, vill man läsa lite romsom, så Isaac Marions Warm Bodies är ju helt klart en sån bok. Och vill man läsa en romantisk zombiekomedi så finns det en bok som heter Breeders, som är en av de första som slog igenom när zombielitteraturen för snart 10 år sedan blev väldigt stort, som är en klassiker i genren. Ja, coolt. Men du säger, Susanne, zombien ska inte vara en clown. Är det så? Ja, jag tycker man ska både utnyttja och respektera zombien faktiskt. Det är ju ingen rolig typ alls. Jag tycker alltså de här långsamma, särskilt om man kanske kollar på de så här italienska lite så här zombie flesh eaters eller den typen av Lucio Fulcis zombier, alltså när de kommer en och en ganska långsamma, det är ju någonting komiskt med dem. Alltså, de stumlar fram där och trampar snett och man kan knuffa omkull dem och folk betraktar dem ju knappt som ett hot. Liksom. Men sen slutar det ofta med att de sticker en träpinne i någons öga och sådär. Så de är ju väldigt sadistiska, just de här Lucio Fulcis zombier. Så att, visst, det finns en viss humor i dem, men Return of the Living Dead till exempel, där tycker jag, det är inte min grej. Då blir de för roliga och de pratar och sådär. Så. Mm. Det finns ju grader i helvetet av humoristiska zombier också, tycker jag. Jag tänker på remaken av Dawn of the Dead, ni vet den scenen där de står på taket och pangar zombier som de pekar ut, som ska likna Jay Leno och sådana saker, alltså kända personer. Och där är zombierna, de är ganska roliga, de snubblar omkring och så, men det är ju inte bara roligt tycker jag, för det är sorgligt också. Mm. Jäkla sorgligt, och bra zombiehistorier är ju ofta sorgliga. Mm. Och personerna skrattar bara åt zombierna så länge som de står på taket, ner på gatan är det inget kul. Nej, men det är väl någonting i... Där är de i och för sig snabba. Alltså, för jag brukar tänka på zombien som att den långsamma zombien är, kan vara humoristisk, men det finns ingenting roligt med den snabba zombien. Den är bara obehaglig. Mm. Mm, det håller jag med om, absolut. Men är det inte så att då i och med att man liksom uppfann eller gjorde en innovation, den snabba zombien, som blir också berättelserna mer actionbetonade? Mer springa, mer ramla ner för trappor i panik, mer skjuta än vara inlåst och tycka att det är läskigt. Mm. Sen, nu halkar jag in lite på film här, men det är ju också snabba zombier brukar vara dataanimerade och då blir det ju genast väldigt actionbetonat. Men snabba zombier som inte är animerade blir ju mycket läskigare. I 28 dagar senare till exempel är de ju inte, det är ingen datateknik liksom. Men sen finns det ju filmer som där de springer jättesnabbt och hoppar upp på taket och sådär. Hela den actionbiten är inte så lockande för mig. Mm. Nej, men det, ja, det är svårt att göra action av långsamma zombies skulle jag säga. Att det lämpar sig mycket bättre för skräck. Att det blir mer krypande liksom och att den... belägringarna är också så här, alltså för det är nästan alltid någon typ av scen med belägringar eller att man är instängd någonstans, alltså hela den krypande känslan är ju mycket tydligare i långsamma zombiefilmer. Mm. Det blir kanske lätt som i Resident Evil där man har långsamma zombier och för att det ska funka i det långa loppet så måste man hitta på en massa andra saker, mutanter och zombiehundar och huvudet allt. Mm. Skulle du kunna tänka dig med zombiedjur? Nej, det tror jag inte. Jag skriver ju så mycket om relationer och sånt, så det skulle vara svårt att få in. Men kanske en barnbok med zombier, om man vill få in. Jag funderar på att skriva en barnbok om zombier och det är väldigt svårt att få in utan att det blir för läskigt liksom. Mm. Men då vore ju zombier fantastiskt bra faktiskt. En bildbok med zombier. Mm. Mm. För att göra barnen vän med zombien eller för dramat i djurplågeri, vad skulle effekten vara? Nej, men kanske introducera dem till zombiegenren så att de kan liksom komma in i det ju äldre de blir, tror jag. Hej och välkomna till den första zombieöverlevnadslektionen. Jag tänkte börja med det som i filmen Zombieland är rule number one. Det är kondition eller cardio. Jag skulle vilja påstå att den regeln stämmer. Såklart finns det många viktiga egenskaper, men den hamnar någonstans i toppen. Och det handlar inte bara om att vara så stark eller så uthållig som möjligt, utan det handlar mer om att ha en välfungerande kropp som tål påfrestningar. Journalisten Amanda Ripley har skrivit en bok som heter The Unthinkable, Who Survives When Disaster Strikes and Why. Den handlar om hur människor beter sig i katastrofsituationer och vilka som framförallt överlever stora bränder, flygkrascher, stormar, jordbävningar eller terrorattacker. Den handlar mycket om egenskaper som man har eller inte har, men det handlar också om hur man kan träna upp sin katastrofberedskap. Hjärnan är väldigt flexibel och gör att vi kan lära oss rätt beteende också i situationer som vi nästan aldrig hamnar i. I ett appendix till boken som heter Så här boostar du dina överlevnadschanser så lyfter de fram 6 olika aspekter som gör att man klarar sig bättre vid katastrofsituationer. Det är lär dig tro att du kan förändra din tillvaro, lär känna dina grannar, jobba på att minska din vardagsångest, riskbedömning, tänk på vad du kan utsättas för och förbered dig, och så fysisk aktivitet. Egentligen skriver du en loose weight, men det är utifrån ett amerikanskt perspektiv och i svenska förhållanden kanske vi kan översätta det med håll dig i form. Men hur ska man då träna för att vara maximalt förberedd för zombiekatastrofen? Glenn Pendley är en av USAs främsta coacher i tyngdlyftning och styrkelyft, men han är också intresserad av zombiekatastrofen. Han menar att många moderna träningsformer som crossfit eller militärträning är bra om man vill komma i form snabbt, men skaderiskerna, de är väldigt höga. Särskilt om man går från att aldrig ha tränat till att köra hårt i någon sån träningsform. En otränad softpotatis har egentligen större chans att springa ifrån en zombie än en knäskadad elitidrottare till exempel. En otränad softpotatis har också större chans att leva ett normalt liv under en längre tid än många elitidrottare som ständigt dras med skador. Pendleys recept är ett 6-månadersprogram som först fokuserar på att öka basstyrkan i 2 månader. Därefter bör man köra mer explosiva och korta intervaller för att de 2 sista månaderna köra mer på långdistans och uthållighet. Och sen börjar man om igen. Viktigt är dock att man fortsätter med styrkeövningar eftersom de är basen i en välfungerande kropp. 3 gånger i veckan är väl en lämplig träningsmängd om man jobbar med stora muskelgrupper och helkroppsövningar av typen marklyft, pressar, knäböj. Men har du aldrig tränat förut så ska du nog börja med långa promenader. Kanske på runt en halvtimme och sen öka på lite längre promenader vissa dagar. Det viktigaste här är nog att du har ett par riktigt bra skor. Skorna kommer också vara en av dina viktigaste ägodelar efter zombiekatastrofen. Sen kan du börja jogga lite när du känner att det funkar och öka på intensiteten utifrån det. Det var mitt första zombieöverlevnadstips och glöm inte att nödvärnsrätten går före griftefridslagen. Något som jag tror nästan alla zombieintresserade har väntat på, det är Världskrig Z, alltså den Brad Pitt producerade filmen på Max Brooks bok. Och ja, den skulle väl haft premiär för något år sedan egentligen, men det blir bara framskjuten hela tiden och nu verkar det som juli 2013 är releasedatumet. Men det har kommit en trailer precis nu i dagarna för den här. Vi kollar på den lite grann innan vi gick in i studion. Vad tycker ni om det ni såg? Ja, den var väldigt snygg måste jag säga. Man fick ju se, det verkar ju gå väldigt snabbt själva utbrottet och det gillar jag verkligen när det går på några sekunder. Liksom. Sen tycker jag den var kanske lite väl actionbetonad. Jag har inte läst boken men det var väldigt mycket skjutglada amerikaner där på slutet. Plus att det verkar vara datanimerade zombier och det tycker jag som sagt inte så jättemycket om. Så att, både ris och ros från mig. Jag tycker det var, alltså det är maffigt, det är snyggt. Utifrån den här korta trailern fattar jag inte riktigt ändå kanske vad det har med boken att göra förutom zombierna och sådär. Vi får se när filmen är klar. Och så la jag också märke till att Brad Pitt fortfarande är väldigt snygg och fit. Ja, alltså jag tänkte väldigt mycket på hur zombierna bara möljde fram. Liksom att det kändes så här, som en tsunami eller någonting. Det fanns liksom. Men det har nog att göra med att den var datanimerad också. Att det framställdes som en våg. Mm. Vilket är, alltså jag brukar ofta likna zombier vid naturkatastrof eller sådär. Någonting som man inte kan göra någonting åt. Så jag tyckte det var en ganska häftig syn ändå. Även fast... Mm. Det finns ju en väldigt viktig händelse i boken som kallas för slaget vid Yonkers. När zombierna alltså besegrar den amerikanska armén genom att välla fram på det sättet. Och utifrån vad vi såg i klippet med den här zombiearmadan, det vållar ju gott. Absolut. Mm. Vad finns det mer att göra då med zombierna, tror du, Susanne? Ja, jag tror man måste börja tänka lite utanför boxen nu. Att man kanske ska skriva något annat än den här, att man skildrar själva utbrottet och sen så skildrar man en liten grupp människor hur de överlever. Det tycker jag känns lite gjort. Jag försöker närma mig genren på ett annat sätt. Som jag pratade om innan, just relationer och hur man kan liksom, hur zombien speglar vissa mänskliga egenskaper och hela den biten. Jag tror man måste börja tänka lite mer i den riktningen. Som varma kroppar till exempel som utgår ifrån en zombies perspektiv. Jag tror man måste gå åt det hållet faktiskt, annars blir det ganska uttjatat. Vad jag gillar väldigt mycket med tåg till exempel, det är ju att du hintar om, alltså det är en postapokalyptisk värld. Mm. Det finns liksom, zombierna är inte huvudfokus utan det finns andra, eller samhället har organiserat sig på något sätt runt omkring som du hintar om och skriver lite grann om. Just den där biten tycker jag är jätteintressant. Alltså hur samhället ser ut när man väl har tagit hand om zombieproblematiken. Dels det och dels alltså precis det första utbrottet, att man håller sig kvar ganska länge vid en sån situation. Zombiesmittan kanske börjar i Göteborg eller någonting liksom, och då kommer det ändå ta ett bra tag innan det kommer till Stockholm och vad händer där, vad säger media liksom. Det är också ett ganska outforskat fält tycker jag, alltså att skildra det under längre tid. Mm, och just klassperspektivet också som finns i novellen Tåg tycker jag man borde se lite mer av. Mm. Det är ju de rika kommer väl ha det lite lättare kanske om det kommer en zombieepidemi. Så kanske hela den biten skulle jag också vilja se mer av. Jag kommer att tänka på John Arvidie Lindqvist, Hanteringen odöda. Mm. Där vi ändå har en slags zombieroman där zombien också är i fokus. Det är lite ovanligt. För vad du pratar om lite grann här, man, är ju ett scenario där man kanske skulle kunna byta ut zombierna mot muterade mullvadar, eller? Ja, eller... Jo, ja, det kan man nog kanske göra. För om vi pratar om den romantiska zombien så blir det någonting annat plötsligt. Till slut kan man bara fundera på hur länge till är det fortfarande zombier vi talar om. Mm. Men menar du så, Susanne, att du skulle kunna tänka dig att skriva en romantisk zombiebok? Ja, man ska ju aldrig säga aldrig. Men jag har ju skrivit ett manus till en roman och den handlar faktiskt om haitiska zombien, alltså urzombien. Den ser man ju heller aldrig. Jag vet, en del tycker den är ganska tråkig, men det är ju faktiskt urzombien. Den kommer ju från vodokulturen, att man tar en människa och väcker upp och använder till slav. Det är ju det som är urzombien. Så det skulle jag också tycka var ganska roligt faktiskt. Mm. Se någon bok som handlar om det. Och inte bara den här smittan och epidemi och horder, utan man vågar experimentera lite. Mm. Kort sagt. Experimentera genom att gå tillbaka till rötterna. Mm. Ja, och gå framåt också. Att man inte fastnar på det här. Amerikaner som springer runt och skjuter i kamouflagefärgade kläder. En trend i bokvärlden är ju att man vill utveckla zombien. Och det gör man genom att blanda in mutationer. Det är nog Resident Evil i grund och botten kanske som är boven bakom dramat där. Alltså zombier med åtta armar och så vidare. Hur känns den tanken? Nej, för mig känns inte det så lockande. Faktiskt. Nej. Jag kan tänka mig det. Och jag tänker mig också framtiden lite för zombien, att zombien blir smartare och smartare. Att man gör lite samma sak som Romero har gjort i sina filmer. De hela tiden utvecklas lite grann och får mer och mer kunskaper. Kanske kommer ihåg mer och mer av sina tidigare liv och sådär. Alltså, det tror jag är någonting också vi kommer, om man får göra en spaning över framtiden sådär, så tror jag att det är någonting som kommer komma. Det är okej med en zombie som kör bil exempel, som är varma kroppar. Känns bra? Nej, men jag tror att det är utveckling. Alltså, jag tror att det kommer kanske bli mer av den. För att på sätt och, alltså, det är mycket som är väldigt gjort redan i genren. Mm. Det är svårt att utveckla. Men det viktiga är nog att författaren ändå har ett tydligt, att han själv vet vad han pratar om. Att man är logisk, då kan man ju göra vad som helst med zombien. Att den inte plötsligt... Ena stunden så blir man zombie när man är död och nästa stund så blir man inte det. Det finns ju ofta logiska luckor kan jag känna i många zombieberättelser. Mm. Så bara man har koll på sina egna zombieregler så kan man göra vad som helst, tycker jag. Mm. Så, då är det dags att avsluta. Tack så jättemycket Susanne för att du ville komma hit. Och tack. Om man vill läsa mer eller läsa dina noveller så skriver du på stiligheteroskrivande.blogspot.com. Johnny Berg skriver på swedishzombie.com och jag, Herman Geijer, skriver på nataxzombie.wordpress.com. Musiken som ni har lyssnat på, jinglarna och sådär, är gjord av Häxhammaren, och producent för den här podcasten är Tova Björkqvist. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack. Tack. Hej då.